ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار بعد يا كماليزا آية 4 ذا منذ كتابة سورة التوبة sura ambayo bado tungali tunaishi katika darsa ya tafsiri ya Qur'ani kwenye sura hii. Tumemaliza aya 4 kwa tafsiri ya neno kwa neno kwa Kiswahili. Baadaye tukaingia katika al-ma'na al-sharh al-mufradati na baadaye tukaingia katika al-ma'na al-jumali na baadaye tukazifasiri aya 4 hizo katika tafsiri al-idahi. Kama kawaida aya mbili zinazofuata aya nambari 5 na 6 hivi sasa tunazianza insha Allah taala kama kawaida kwa tafsiri kwanza tupu ya Kiswahili neno kwa neno na baadaye tutaingia kutizama katika sharh al-mufradati ya kila neno linafasiriwa vipi na maulama wenye lugha ili kuzidi kuirahisisha Qur'ani pale penye ugumu. Baada ya hapo tutaingia kuangalia kwenye al-ma'na al-jumali. Hizi aya mbili zilizofuatia sasa ya 5 na ya 6 maana yake kijumla zinatupeleka pahala gani au zinazunguka katika kuzungumzia habari gani. Na baada ya hapo tutaingia katika tafsiri ya sharh al-mufradat nani al-idahi. Kwa hivyo tunaanza kwanza aya mbili hizi kwa tafsiri kavu kavu ya Kiswahili kwanza neno kwa neno. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Fa idhan salakhal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wakhudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هي آية نمبر 5. فإذا انسلخ الأشهر الحرم باسي إتكبو مليزيكا إلى ميزي أمبايوني حرامو كبيغانا فيتا ميزي من هي تميتاجا كوى inaanzia tarehe 10 mwezi wa Dhulhijja siku ambayo tangazo limetolewa yaumul hajjil akbar. Kwa hivyo mwezi wa kwanza utakuwa ni Muharram. Ikifika tarehe 10 Muharram mwezi wa kwanza tayari, tarehe 10 Safar mwezi wa pili, tarehe 10 Rabiul Awwal mwezi wa tatu, na tarehe 10 katika Rabiul Akhir inakuwa mwezi wa 4. Miezi minne imekwisha katika mwezi wa Rabiul Akhir tarehe 10. Hapo ndo mwisho wake. Haihusiani miezi minne hii na ile ash-shuhurul hurum ambayo ni Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram na Rajab. La, hapa sipo pala pake. Hapa ash-shuhurul hurum ni ile miezi ambayo kuanzia tangazo lile lilipotolewa siku ile yaumul hajjil akbar kama tulivyotaja katika aya za mwanzo, wa adhanu minallahi wa rasulihi ila nnasi yaumul hajjil akbar anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu. Kwa hivyo miezi minne hii inaanzia pale. Ingawa imekuja khitilafu katika wana kufasiri Qur'ani, lakini kauli nyingine hazina nguvu. Yenye nguvu ni hii, kuanzia tarehe ya kutolewa tangazo ndio pale unaanza kuhesabu. Kwa hivyo fa idhan salakhal ashhurul hurum, basi itakapomalizika, ikishamalizika ile miezi iliyokatazwa Waislamu msipigane nao vita hawa makafiri, pamoja na kwamba ahadi sasa inatenguliwa dhima hivi sasa, basi yale mapatano baina ya Waislamu na mushirikina kwamba wasipigane hakuna tena hivi sasa, lakini mmeambiwa muachilie fasihu fil ardhi arba'ata ashhurin, waambieni tembeeni katika ardhi kwa muda wa miezi minne. Lakini miezi minne hii fa idhan salakha al ashhurul hurum, basi itakapomalizika miezi minne iliyokatazwa kupiganwa vita ndani yake, ikimalizika miezi minne hii faqtulul mushrikina, waueni washirikina, kwa maana ya piganeni nao, tena mtapigana nao haithu wajadtumuhum, popote pale mlipowakuta popote kwa maana ya popote, hata mkiwakuta katika eneo la haram ndani ya Maka, hakuna kuheshimiwa, itabidi mpigane nao popote pale, kwa utovu wa adabu waliofanya wa kuvunja mkataba waliotia sahihi wenyewe, wakamwona mtume Mwenyezi Mungu kama si lolote si chochote, wakaingia kuua na kuwasaidia watu kwa ajili ya kupita Uislamu. Kwa hakika hili ni jambo kubwa sana, jambo hili ni ovu lililopita mpaka, hawakuheshimu mpaka mikataba ya amani. Kwa hivyo hawa popote mtakapowakuta piganeni nao, waueni kwa kupigana nao. Faqtulul mushrikina haith wajadtumuhum, ikimalizika miezi minne iliyokatazwa kupigana, upiganeni nao au waueni washirikina haith wajadtumuhum, popote pale mlipowakuta, wakhudhuhum, na muwakamate kwa nguvu zote, kwamba wao ni mateka wenu kama wanavyokufanyieni nyinyi mambo hayo. Sasa ni wakati wa kulipa kisasi. Wakhudhuhum, na muwakamate kwa nguvu zenu zote, kwamba wao ni mateka. Usije ukashangaa ya kwamba hapa sasa watu wanaambiwa wawe na mateka, kwani katika aya nambari 67 ya sura iliyomalizika Anfal tuliona kwamba mtume alizuiliwa kuwa na mateka, lakini wakati wa nyuma ushapita. Wakati ule ulikuwa ni baada ya kumalizika vita vya Badr, mwaka ndo kwanza mtume anaingia pale Madina. Aya nambari 67 katika sura Anfal tuliipita ikasema kwamba ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi, haiwezi kuwa kwa mtume yoyote awe yeye na mateka mpaka kwanza apate nguvu za utawala, nguvu za silaha, nguvu za kujiimarisha katika ardhi, awe na dola kamili, hapo anaweza akawa na mateka. Katika aya nyingine kwenye sura Muhammad vile vile nasema idha laqitumul ladhina kafaru zahfan, idha laqitumul ladhina kafaru, mkikutana na makafiri zahf, basi fadharba riqabi, jambo la mwanzo ni kutoa shingo zao tu, basi ni kuua, hakuna ruhusa kutoka mateka. Hatta idha askhantumuhum, mpaka mtapowazidi nguvu, mkawa nyinyi vile vile mna askari jeshi kamili, silaha kamili, baitil mali imeingia fedha za kutosha, ikawa sasa mnatisha kwa sababu ya nguvu zenu. Hatta idha afkantumuhum fashuddu alwathaqa, hapa mnaweza mkafunga watu kuwa ni mateka. Na baada ya kuwafunga mateka, fa imma mannan ba'du wa imma fidaa, mkitaka mnaweza mkawaachia hivi hivi bila ya kutoa chochote, au mkitaka mnaweza mkawatoza kitu na baadaye mkawaachia huru. Hivi ndivyo mtavyokwenda, hatta tadaa alharbu au zaraha, mpaka vita vitakapoweka mizigo yake chini, kwamba sasa wamesalimu amri, watu wanaachiliwa, watu wamwabudu Mwenyezi Mungu wao bila ya kutokezea mtu kwamba kahamaki, kwa nini watu wanafanya ibada hiyo, mpaka vita vitakapoweka mizigo yake chini. Kwa hivyo hapa tunazungumza sasa ni mwaka wa 9 hijiria, sio ule mwaka wa kwanza au wa pili yake tu mtume kufika pale Madina, ni mwaka wa 9 hijiria. Nguvu zimeshapatikana kamili za Waislamu. Kwa maana hiyo Waislamu washashinda vita ya Badri, Waislamu wameshinda katika vita vya Uhud na Khandaq. Waislamu wameshinda mpaka katika fathu ya Maka. Maka wakati huu tayari imeshakuwa chini ya mikono ya Waislamu. Ndio sasa inakuja ya kwamba wakamateni mateka. Fakhudhuhum wa khudhuhum, na muwakamate muwafunge kama ni mateka, hali ya kuwa ni dhalili wanyonge kabisa hao makafiri. Isitoshe, wahsuruhum, na muwazingie muwazunguke kila upande. Ikiwa wamo ndani ya ngome, mwende mkaizunguka ngome yao, wasitoke ndani, wasitoke nje kabisa. Kama kuna chakula chao wakimalize, njaa zinawauma, hatimaye lazima wasalim amri. Wahsuruhum, na muwazunguke. Ikiwa kwenye majumba ya ibada wazungukeni, hawana ibada kitu. Ikiwa katika mangome wazungukeni. Wahsuruhum, na isitoshe baada ya hapo, waku'udu lahum, tena muwakalie kitako kuwavizia. Kula marsadin, katika kila uchochoro, kila njia muwavizie, mkijua tu kwamba hawa wakenda marikiti wanapitia hapa, kaeni njiani, na wakipita mapambano tu. Mkijua kwamba safari zao za kuelekea Sham wanapitia pala kadhaa kadhaa, zuieni njia, asipite mtu. Na mkiwaona mnawaandama, hakuna amani kabisa. Wapeni miezi minne kwanza watembee, huku wanapima na wakifikiria katika nafsi zao, ima vita au kusalimu amri, kutokana na utovu wa adabu waliofanya wa kuvunja mkataba wa amani baina wao na Waislamu, au baina wao na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wakuudu lahum, na muwakalie makafiri hawa. Kula marsadin, kwenye kila njia, kwenye kila uchochoro ambapo watapita, mtawakalia kwa vizia, na wakipita mnawaandama. Lakini fa in tabu, iwapo watatubia, wa aqamu salata, na wakasimamisha sala, wa atawu zakata, na wakatekeleza ibada ya zaka, ama hapo kama watakubali kufanya hayo, kwa maana hiyo kwamba wamesilimu. Man hayafanyi mambo hayo ila awe Muislamu, wakitamka shahada mbili, na khalafu wakawa ni Waislamu watekelezaji, wakasimamisha swala na wakatoa zaka. Ama ikifika stage hiyo, msije mkasema nyinyi kwamba Uislamu wao ni wa uongo, msije mkasema nyinyi kwamba wanatudanganya. Hapa itabidi muachilie, fakhallu sabilahum, waachieni njia zao, msiwazingie tena, msiwakalie tena kwenye kila kichochoro. Isijekuwa watu wakapata sababu tena, pengine tamaa yao ni kunyang'anya watu mali zao tu, kwa hivyo wakaona kwamba hapa sasa tutaendelea na kufanya haya haya bana. Hapana, wakishaanza kufanya haya, fakhallu sabilahum, basi iwacheni njia yao. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni msamehevu tena ni mrehemevu vile vile. Hiyo ni aya nambari 5. Aya inayofuatia ya pili, nambari 6, wa in ahadun min almushrikina istajaraka faajihu hatta yasmaa kalam Allahi thumma ablighuhu ma'amana dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Wa in ahadun min almushrikina, na iwapo atatokezea yoyote miongoni mwa washirikina, istajaraka, amekutaka wewe Muhammadi umlinde, amekuomba ulinzi, mambo ameyaona magumu, Waislamu wametanda kila njia, hawataki maskara tena, miezi minne imekwisha wakati huo, hapapitiki popote, hata kama atakimbilia kwenye Alkaaba atapigwa ndani ya Alkaaba, hata kwenye haram ya Maka atapigwa, mambo yakawa ni magumu kwao. Kuna baadhi yao wakajitokeza wanakuomba Muhammad uwape himaya. Wa in ahadun min almushrikina, na iwapo atatokezea yoyote miongoni mwa washirikina baada ya kuona hali ngumu, hata njiani hakuendeki, hata dukani hakuendeki, biashara zao zimekufa kabisa, hawawezi kwenda Sham kwa mapana na marefu kama walivyokuwa kenda, basi akitokezea mmoja wao min almushrikina, katika washirikina, istajaraka, amekuomba umlinde, ametaka ulinzi kwako Muhammad, hali ya kuwa wewe ni kiongozi wa umma wa Kiislamu, istajaraka, amekuomba amani, amekuomba umlinde, umpe salama, umhami kwamba asipigwe, asiuliwe, asinyang'anywe mali yake, kwa hakika faajiruhu, mlinde. Pamoja na hayo, mlinde kwanza. mlinde hata yasmaa kalam Allahi, na mkaribishe Madina kaikitako ili apate kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu kwanza. Kuna wengine wameliingia jambo hili la ukafiri hili na kupiga Waislamu bure, kwa hakika wanafuata lile shongo liliopo duniani, hawajapata nafasi hata ya kusikiliza hata aya moja hivyo, hawajui chochote. Hawa ni watu ambao hawajateremshiwa kitabu, si kama Mayahudi wanakataa jambo kwa makusudi. Hawa mushirikina wa Kikureshi na Waarabu wengine mbalimbali hawajapata kuteremshiwa chochote, hakuna mtume aliyesema nao. Wao ni watu wajinga tu, wanafanya mambo kijinga jinga tu, na kwa hivyo wanafata ule uvumi ulioingia ndani ya mji. Muhammad mbaya, Muhammad kaja na mambo ya kufarikisha baina mtu na bwanawe, wamedaka maneno hayo, wameyaamini, wanamtukana. Muhammad anagombanisha baina ya mtu na ndugu yake, Muhammad anawatukana waungu wetu, Muhammad anafanya wapumbavu wazee wetu, wamepotoka, hawakuwa na akili, na mengine na mengine na mengine. Kila mmoja akisikia habari hii bila ya kuitafutia ufafanuzi, bila ya uchunguzi, bila ya kutaka kusikiliza Muhammad anasema nini, waliingia kuyaamini na wakaanza kumpumbi baya. Nafasi kama hii ikipatikana kwako Muhammad, akikwahi ili apate kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu. Kuna wengine hawajasikia bado maneno ya Mwenyezi Mungu bwana, si zama hizo tu, mpaka zama zetu hizi bwana, watu wanadaka maneno ya makaratani na vilabuni na kwenye mabao na kwenye mabaraza mbalimbali ya kuzungumza. Patazungumzo pale msikiti fulani mbaya sana, mtu fulani mbaya sana, anafarikisha baina ya mtu na mwanawe, anafarikisha baina ya umma huu na huu, anamtukana mtume sana, hampendi mtume, hataki kumsalia mtume, anakataza watu wasome Qur'ani. Uvumi huu unadakwa kwenye makarata, kwenye bao, kwenye baraza, kwenye vilabu unadakwa bila ya mtu kufuatia lile jambo akatafuta uhakika. Kwani haya mambo, ikiwa mtu hamtaki mtume kweli katika nchi hii, nchi ambayo wanakaa Waislamu takriban 90% au zaidi ya 90% percentage yao, population yao Waislamu, atokezee mtu hivi kweli awe anasubu mtume si mtume kweli, anamkataa, anakataza watu kusoma Qur'ani, anakataza watu kusema mtume, hivi kweli anaweza akenda akajifanya kazi kwa muda miaka 20 na zaidi iko iko pala anazungumza tu bado hivi hivi? Bila shaka kwataka utafue utafiti, lazima watu watafute kwanza kuna sema nini, wende kwa masikio yao wakakae na wakamtizame, na kama kuna vitabu vinatumika basi wafungue na wao vile vile wamtizame anapita wapi. Hivyo anafasiri ni sawa sawa neno kwa neno, au kuna mambo ambayo anajiongezea mwenyewe anajisemea tu? Yataka ufafanuzi, yataka uchambuzi, yataka utafiti, watu wapate hakika ya mambo, au watakuja kujikuta wameingia katika pala pabaya. Mbele ya Mwenyezi Mungu wataona kumkuta Mwenyezi Mungu ghadhban, amekasirika nao kwa kuliingia jambo bila ya kutafuta kujua hakika yake ni nini. Si zama hizo tu, ila mtakuma saa, hivi ndivyo itavyokwenda dunia hivi hivi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu amebaki nyuma kuitambua haki kwa muda wa miaka 5 tokea utume umekuja, yuko pale Maka kwa miaka 5 kachelewa kusilimu bado. Sababu iliyomchelewesha kusilimu ni hii ya kusikiliza ruma zinazovuma nje. Ruma ziliyopo pale ilikuwa Muhammad mbaya sana, kaja kuleta fitna kubwa, kagombanisha baina ya mtu na mtu, anatukana wazee wetu, anatukana waungu wetu, yeye mwenye binafsi yake, tazama mtu huyu atakuja kuwa nani na Uislamu baadaye. Akachukua mambo kijinga jinga. Siku Mwenyezi Mungu alomvuta kwenye uongofu, ilikuwa yuko katika azma za kuua, na anataka kumuua ni mwenyewe hasa mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad, ndiye muue au kate mzizi wa fitna, ndio dhamira yenyewe ilikuwa. Kahamaki, kaghadhibika mno, kachomeka vitu vyote, silaha zote kalikali za wakati ule anazo, hivi yu mitaani anakwenda anamtafuta Muhammad muue. Amekutana njiani na sahibu yake mkubwa, alipomuona katika hali kama ile, na anamjua Umar ni nani, anamjua ni mtu ambaye alikuwa mbabe mwenye nguvu, na wakimuogopa vijana wote pale wakati ule. Wakamuuliza mbona hivyo na kuona uko katika hali ya hamaki hamaki, hasira hasira, mbona hivyo? Akaambia ndio, leo ndo mwisho wake huyu Muhammad huyu, nataka kukata mzizi wa fitna. Akaambia Omar, mtafuta Muhammad kumuua. Muhammad ukimtumbua hapa roho yake kwa hakika damu kimwagika, ujue huyu kazaliwa sana hapa Maka hivyo. Huyu kahusu kila upande, hapa watauana watu wenyewe kwa wenyewe, jamaa zake hawatakuachilia. Hii fitna iliyopo sasa hivi itakatikia mbalini, watakuandama. Na wataingia leo kwao na sukwemo. Unaonaje ukalifanya jambo la busara zaidi, ukamshughulikia wako aliyekuhusu hasa damu mwenyewe? Wangu kama nani? Akaambia dada yako Fatima amesilimu, kamfuata Muhammad. Unaonaje ukageuza njia ukamfuatia Fatima kwanza dada yako? Dada yangu mimi vile vile katika mambo hayo. Kama nani? Saidna Omar amekwenda moja kwa moja mpaka kwenye nyumba ya dada yake. Anaikaribia nyumba, anasikia sauti ya visomo. Visomo hivyo hivyo ambavyo yeye ana mashaka navyo, kwamba vimekuja kwa ajili ya upotovu, vinawatukana waungu wao na kufanya pumbavu akili za wazee wao. Anasikia sauti kwamba ndani kuna somo kitu. Anabisha mlango hodi, watu wanachungulia kwenye manya kwa sababu mlango uko vishindo kwa ghadhabu. Si hodi ya kawaida. Watu kuchungulia kwenye mwanya wa mlango, wanaambizana kwamba aliye yuko nje ni Omar, na kaja kwa hamaki anavyoonyesha. Jasho linamtoka, kanuna, kakunja uso. Walioko ndani kusikia vile, kulikuwa na mwalimu ndani mle anasomesha zile aya au sura ambazo zimeshuka wakati ule, akiitwa Khabbab bin al-Arati. Mwalimu Khabbab bin al-Arati hali yake anajijua mtu mzima mno. Omar hamwezi kwa mapambano. Alitafuta kipenu ndani ya nyumba mle, kajibanza. Ikiwa mvunguni, ikiwa wapi, ikiwa wapi, kaingia pahala. Pale ikabidi kaachiwa mtu na mwenyewe, mtu na mumewe, mtu na mkewe. Saidi na Fatima wako pale wanasubiri. Kaja shemegi yake Saidi, na yule Fatima kaja kaka yake, kafunguliwa mlango. Baada ya kufika ndani, hakuna kuulizana hali, hakuna chochote. Anawaambia nipeni, nipeni ni, nini mnasoma ndani? Mimi nimesikia maneno nje, au ndo tuseme mshamfuata Muhammad na maneno yake ya upuuzi hayo, ambayo kaja kufarikisha watu, amekuja kutukana watu, amekuja kugombanisha watu na hivi na hivi na hivi na hivi. Dada yake anamwambia kusikia kitu, sisi hapa tunazungumza mambo kawaida tu, tumekaa mtu na mke, tunazungumza tunapanga mipango ya maisha tu. Kwa nini umesikia nini Omar? Hapana, niliyasikia si maneno ya kawaida, nimesikia maneno mengine mmeyazungumzwa. Katika ile papatu papatu ya kutaka lazima apewe na amenja kwa vishindo, anamkamia ndugu yake, dada yake atakumpiga, ilibidi pale msokotano umepotekana na kipande cha ngozi au chochote kile cha Qur'ani kilikuwa kimefichwa chini ya paja la dada yake. Katika kurupushani ile ikabidi pale kimeonekana. Omar anambia nipe kipande, nimeshakiona, ni hicho hicho, utanipa unipi? Katika papapapatu, sikupi, hatukupi. Basi sana Omar akachoma upanga, akampiga dada yake kwa bapa ya upanga, kwenye ubapa, si kwenye makali, akampasua kichwa. Dada yake ikabidi ghadhabu zimempanda, akamwambia sasa ninakwambia kweli kwamba tumesilimu na hii ni Qur'ani, na kwamba sasa wewe fanya unavyotaka, kama unataka kuua uua, fachote kile. Omar akaambia hapana, nipe hicho kipande nikione kwanza. Mna nini? Akaambia hicho kipande hawezi kugusa mushrik. Wewe ni najisi, hii Qur'ani ya Mwenyezi Mungu hii. Saidna Omar baada kuona dada yake yuko katika ujasiri kama ule mtoto wa kike, na yuko kwenye miko ya dini, hataki kumpa hata Qur'ani, kwamba yeye ni kafir, ni mushrik, ni najis, hafai kugusa ile. Akaambia niko tayari mimi nikuguzi, niko tayari kujitia tohara, nifanye nini mpaka uamini kwamba nitakusoma kwa amani mimi kipande hicho? Akaambia ukakoge utawaze, wewe ni mushrik. Akaambia niko tayari. Omar akaingia kwenye pahala, akajisafisha, akajitoharisha, akaambia tayari nimekuja udhu kamili hivi sasa, au ndivyo sivyo? Walipoona kwamba tayari kafanya vile, wakaona ah, mpeni. Akapewa kijipande cha aya mbili tatu tu, yasemekana ilikuwa ni suratu Taha. Maneno yaliyokuwemo mle, sasa anapata nafasi mtu kusikiliza Qur'ani inasemaje. Na hivi ndivyo watu wengi wanapopata nafasi ya kusikiliza Qur'ani imesema nini, mara ghafla hubadilika, wakawao ndo wakali zaidi, wakawa na imani zaidi, na kila mtu akamwona mnafiki anachelewa. Na kwa nini mnaonewa hivi nyinyi? Sasa Omar kasoma, na yeye alikuwa ni mtu mwandishi, anajua kusoma na Kiarabu, lugha yake anaijua. Kwa hivyo hakutaka kumpata mtu amfasi, kumtafuta mtu amfasirie maneno yale, akasoma mwenyewe na akafahamu maneno yalivyoandikwa. Kwa ufupi tu, kilichomvuta katika maneno yale Mwenyezi Mungu anazungumza na mjumbe wake kwa kuanza sura na harfu mbili za mkato, ilikuwa ni namna fulani ya kumvuta mtu kisaikolojia atake kwa lazima kusikiliza nini kinakuja mbele yake. Taha ni harfu za mshtuko. Si walisema makureshi ya kwamba la tasma'u li hadha al-Qur'ani walghaw fihi, musitegee sikio Qur'ani hii, fanyeni zogo. Kila anapoanza Muhammad kusema fanyeni zogo, pigeni mabati, pigeni ngoma, pigeni mazumari, ili nini? Asimpate kumsikiliza mtu. Walghaw fihi, fanyeni zogo, la'allakum taghlibuna, ili mtapata kumshinda Muhammad, asimpate mtu. Pamoja na hayo, Mwenyezi Mungu akawa analeta sura ambazo zimeanza na ahruful muqatta'at, mambo ya kiajabu. Hawajapata hapo makoreshi kusikia chochote kile kisomacho namna kama hiyo. Ilibidi wakitaka wasitake, wakianza kusikia tu alif lam mim, japo kwa dakika mbili watakaa kimya. Wakikaa kimya, aya inakuja mbele yake na waua. Hamim, wanashuka kidogo. Wakikaa kimya, kitakachofuatia mbele yake pale itawaumiza. Itabidi lazima apay attention, lazima asikilize. Kwa hivyo taha, yani naapa kwa harfu mbili za ta na he, kama nyinyi mnasema kwamba Muhammad Qur'an hii kaizua mwenyewe, na nyinyi vile vile binadamu kama yeye mnatumia katika lugha yenu wa Arabu kwa kutamka ta na he, harfu 28 mwazitumia nyinyi. Ta na he, kaf ha ya ain sadi yasin ha mim qaf nun, natumia alif lam mim, alif lam mim ra, matumia harfu hizi 28 hizi. Kwa hivyo kama inawezekana, nyie semeni maneno kwa harfu hizo. Ma anzalna alayka alqur'ana, hatukuteremsha sisi Muhammad juu yako Qur'ani, litashqa, ili uingie mashakani, ili uteseke, ili ugombane na watu, ili tukufanye ukasimiane na watu, ufukuzwe kwenu, utake kuuawa. Hatukuteremsha sisi maneno haya uingie mashakani Muhammad, illa isipokuwa kitu hichi, maneno haya, tadhkiratan ni maonyo, tadhkiratan ni ukumbusho, tadhkiratan ni mawaidha, anasemeshwa mtu kwa polepole. Liman yakhsha, kwa yule ambaye anamwogopa Mwenyezi Mungu, mwenye kuogopa kwake ni maonyo haya. Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan, huu ni uteremsho. Mimman khalaqa al-ardha, unaotokana na yule ambaye ameumba ardhi. Wasamawati, na mbingu, al-ula, zilizoinuka juu, hakuna mwenye kufikia mbingu hizo. Ar-Rahmanu, ni nani huyo aliyofanya mambo hayo? Ni mwenye rehema nyingi. Ala al-arshi istawa, juu ya arshi yake yeye amesitawi. Al-istiwa'u ma'rufun wal-kaifiyatu majhulun, anajijua mwenyewe istiwa'u ni namna gani amekaa. Lakini arshi ni chombo maalum ambacho kipo. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamania wa tara almalaika tahafina min hawli arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Hicho kitu tunakiachia kama hivyo, ala arshi istawa. Alistiwa maarufun, ni kitu kijulikanacho, lakini kaifia hao vipi? Majhulun, hakuna mtu anojua. Laisa kamithlihi shay'un, Mwenyezi Mungu hana mfano wa chochote ambacho kwenye akili yako kinaweza kuwa kinafanyiwa imagination. Yeye hanacho hayo, anaachiwa mwenyewe. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardhi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara, ni miliki yake Mwenyezi Mungu yaliyoko mbinguni na katika ardhi na yaliyoko baina ya mbingu na ardhi na hata yaliyo chini, kwa chini, baada ya ardhi kuna nini na baada ya hicho nini kuna nini na baada ya kitu gani kuna kitu gani, wa ma tahta ath-thara, miliki yake Mwenyezi Mungu vile vile. Kipande cha aya mbili tatu hicho kimemkamata na Omar, anatoka jasho jembamba, anaanza kusema sasa, ma ahsanu hadha al-kalam, uzuri ulioje wa maneno haya. Kumbe nimepoteza wakati wangu mimi bure, watu na kakitako pale wajipatia faida. Hivi ndivyo ilivyo kumbe. Ar-Rahmanu 'ala arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardhi wa bainahuma wa ma takathara wa in tajhar bil qawli, na kama mtafanya waziwazi maneno yenu basi ni sawa sawa kwa Mwenyezi Mungu. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Mwenyezi Mungu anayajua ya siri na yaliyofichikana zaidi kuliko siri. Mwenyezi Mungu anajua. Sawa minkum man asarra al qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahari, ni sawa sawa kwa nyinyi. Man asarra al qawla, atakayefanya siri tamko lake, yeye na mwenzake ananongona sawa sawa kwa Mwenyezi Mungu, yuko wazi wazi. Waman jahara bih, na yule alifanya wazi wazi mbele za watu. Waman huwa mustakhfin billaili, na mwenye kujificha ficha usiku usiku watu simuone. Wasaribun bin nahari, na mwenye kwenda mchana, hivi wazi wazi kwa Mwenyezi Mungu sawa sawa. Maneno haya yalimfanya Saidina Omar pale pale miguu mtetemeke, jasho nafuta, na anatamka kwamba ma ahsanu hadha alkalami, ni uzuri ulioje wa maneno haya. Na hivi ndivyo itakavyotokezea popote duniani akipewa nafasi mtu ya kusikiliza kalamu hii ya Mwenyezi Mungu, hili lazima itamathiri. Tena kitakachobakia hapo ni ukaidi na inadi, na kama ni mja mwema ana hofu kwenye moyo wake, lazima ataathirika na lazima ataanza kutafuta njia za usalama kwenda kuelekea kwenye maneno hayo. Sasa pale pale Saidina Omar anasema nitamke kitu gani mimi, na kabla ya kutamka hivyo yule Khababu baada kusikia ma ahsanu hadha alkalam ilibidi achomoke kwenye pazia, akaona salama ipo hivi sasa. Ya mwenzako mtume kasema nini? Allahumma a'izza al-islam bi ahabbi ar-rajulain ilayka, Amr ibn Hisham wa Umar ibn al-Khattab. Mtume kaomba dua jana usiku uliokucha, jana tulikuwa naye nikamsikia, wallahi Umar nakwambia na kwa na hapa kwa yamini kasemaje? Allahumma ayy Mwenyezi Mungu a'izza al-islam, upe nguvu uislamu bi ahabbi ar-rajulain ilayka, kwa kumchagua yoyote kati ya wawili unaompenda wewe, nataka kama utanisaidia kumpa uislamu Amr ibn Hisham yani Abu Jahl au Umar ibn Khattab. Basi Khabbab ibn al-Arat anamwambia tangulia wewe usichelewe, hii dua ya mtume ikufike wewe. Akaambia akasema hivyo kweli? Na wapi yuko Muhammad sasa hivi, mimi nitamfuata kuslimu? Akaelekezwa yuko kwenye nyumba ya Arqam ibn Arqam, nenda yuko kule. Kweli kabisa, kaenda mguu mosi mguu pili, kapiga mlango, watu kama kawaida yao wanajificha kwa yule, na katika miongoni mwa wanaogopewa ni yeye, ataua akisikia kuna watu wasoma Qur'ani wanaswali wanaamini Mwenyezi Mungu mmoja, ataua. Kapiga mlango hodi, safari kapiga kwa taratibu, hakupiga kwa ghadhabu, kwa heshima. Watu wamekwenda kuchungulia kwanza katika ufa mlango, maana ilikuwa ni siku za emergency, siku za hatari, ni siku za imani yake mtu kuificha kwa siri. Walipochungulia kwenye ufa mlango, anapelekewa habari mtume kwamba do nje kuna Omar na silaha nazo, anaupanga pale fulani na jambia na hivi na hivi, inaonyesha kwamba hakuja kwa salama. Mtume akasema mfungulieni, anakumbuka dua yake ya jana ile aliyoiomba, mfungulieni, kama kaja kwa salama Mwenyezi Mungu atampokea kwa amani, na kama kaja kwa shari, basi shari itamrejea mwenyewe. Sasa hivi mfungulieni, na kama unavyomjua Nabii Muhammad anasema utitu khamsan, nimepewa mambo matano mimi, lam yu'tahunna ahadun qabli, hakuna yoyote aliyopewa katika mitume aliyopita kabla yangu mimi. Katika matano hayo la mwanzo kabisa, nusirtu birru'bi masirata shahrin, nimenusuriwa na woga mimi mwendo wa mwezi mzima. Safiri kwa chombo kitakacho, ikiwa ni mnyama, ikiwa ni gari, ikiwa ni aeroplane, ikiwa ni speedboat, nenda kwa muda wa mwezi mzima, mpaka ukifika mwezi mzima ukimalizika, basi huko ndiko uliko woga na huko mtume ndio yuko jipa. Kwa maana maneno hayo mtume alikuwa woga umefutwa kwake. Woga ni kitu ambacho ni adui sana kwa Muislamu, unamwangamizia mtu kwenye moyo wake. Woga unamtia mtu wasiwasi na ugonjwa na maradhi, anafika pahala mtu mpaka shati kalieka mwenyewe ndani ya nyumba yake mwenyewe. Kaamka usiku atana chooni, anakuta shati lile kama mtu kachuchama, na anaanza kusema naye, we we, shati lake mwenyewe. Lakini woga ushatambaa kabisa kwenye moyo, hajiwezi, mguu hauinuki, na ile wewe mara mwanzo hashtuka hata kidogo, huyu atapiga mbio upesi kwa mkewe, e bwana, kuna mtu uani bwana, anza kunadi mwizi. Kumbe hatimaye wakija watu pale, shati lako mwenyewe ili bwana, umeliweka shati lako mwenyewe. Ala, ni woga. Lakini mtume aliulizwa, ayakunu almu'minu tabanan, hivi anaweza kuwa muislamu akawa ni mwoga, akawa muislamu bado na imani? Akajibu mtume, naam, yakunu almu'minu jabana, illa ni kitu kibaya ambacho mtu atakuwa nacho, ajitahidi kila siku amuombe Mwenyezi Mungu amuondoshee woga. Kafundisha Bwana Mtume miongoni mwa dua zake ndani ya sala, kabla ya kutoa salamu kwenye tahiyatu, ilikuwa atoe salamu Mtume mpaka aombe mambo manne haya, akisema hivi: Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan, na kuomba Mwenyezi Mungu unilinde, najilinda kwako Mwenyezi Mungu min alhammi, kutokana na ham. Ham ni mtu kuwa ataka jambo na halipati, namsononesha, pengine umasikini, pengine ilmu hana, anataka jambo halipati, hana uwezo nalo. Wal hazan, na nakuomba unilinde kwako na huzuni, niepushe na huzuni, vitu vibaya sana, fakiri sana hivyo. Wa a'udhu bika min al-ajizi wal kasali, na nakuomba Mwenyezi Mungu unilinde kutokana na ajizi. Ajizi ni ile ajizi nyumba njaa, sema Swahili, ajizi nyumba njaa, chelewa utamkuna mruhusu wako, yani nitafanya kesho, nitafua khalafu, mara haya maradhi yamekuja kutoka kitanda, sasa utikisi mguu wala mkono, jafanya chochote, nitaanza kusali kesho, nitafanya kesho, nitakwenda kumtazama fulani kesho, mara wendi tena fulani kishakufa ukwenda, nasikitika, najiuma, nilipa habari na mapema sikwenda, hamkuonana. Wa a'udhu bika min al-ajizi, na najinda kwako kutokana na ajizi, wal kasali, na uvivu. Hivi vitu vibaya sana, ni adui kwa Muislamu, hivi uvivu. Kisha Mtume usema wa a'udhu bika min al-jubni, yeye mwenyewe Mtume anasema najilinda kwako Mwenyezi Mungu kutokana na jubni, yani woga. Walbukhli, na ubakhili, kuwa na choyo nafsi yangu. Akijilinda sana Mtume na mambo haya ndani ya sala, kabla kutoa salamu. Na katika hadithi akasema akitamka mtu maneno haya na ndani yake kuna neno, akisema wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahari rijali, na nakuomba unilinde na kuzidiwa na madeni na kutezwa nguvu na watu duniani wakanionea hivi na hivi, najilinda kwako Mwenyezi Mungu. Anasema Mtume, mtu akisoma dua hii ikiwa ndani ya sala au nje ya sala, lakini hususan pale kabla ya kutoa salamu, anasema kama kuna madeni mfano wake kama jabali la Uhudi na ana nia ya kulipa, linampatabu deni lile, anasema atashangaa Mwenyezi Mungu atapoje kumfungulia milango ya kulipa, hata kama ni mlima Uhudi. Ndani yake mna ghalabati daini kwenye dua hii wa qahri rijali. Sisi subject yetu tunapeleka hapa ni uoga. Kwa hivyo Mtume kwake ilikuwa uoga uko mbali kabisa na yeye. Kwa hivyo aliwaambia watu, fungueni mlango, kama kaja kwa shari hapa basi tutapambana naye sisi. Akaanza Mtume kukunja kanzu yake kabisa, kajiweka tayari. Alipofunguliwa mlango, Mtume kamkabili mwanzo Omar, kisha mpiga kifuani hapa, akamwambia Omar, umekuja kufanya nini ndani huko? Naambia kilichokuleta. Akamwambia akatamka maneno ya ajabu pale, ya Rasulullah. Hajapatapo kusema neno kama hayo. Hakusema ya Muhammad, ya Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sikuja kwa shari, naachie kwanza, sijasema kitu nanvamia. Hujui kilichonileta mimi leo hapa. Akamwambia, asema, nini kimekuleta hapa? Akaambia, nimekuja unifundishe nisamke maneno gani au nitoe kiasi gani niwe mimi ni miongoni mwa hawa ulionao Waislamu. Bwana Mtume alihanikiza takbira ndani, akaambia Waislamu, toweni vitu sasa hivi, hatari kubwa hii. Dua nilomba jana na Mwenyezi Mungu amekubali kwa huyu, kamkataa Amr ibn Hisham, kamchukia Abu Jahl, kampa huyu dua hii. Takbira zikavuma ndani mle, na pale pale, tizama mambo, Saidina Omar ameitwa Al-Faruqi, ni mfarikishaji baina haki na batil, manake pale pale baada ya kutamka shahada mbili tu anamwambia, ya Rasulullah, alasna ala al-haqi, sisi hatuko juu ya haki? Akamwambia, bala, tuko juu ya haki. Akamwambia, je, mushirikina makoreshi hako katika batil? Akamwambia, naam, katika batil wapo. Basi kwa nini tunajibanza banza katika vijumba kama hivi nasi tukujua haki? Kwa nini? Sababu gani hasa? Tutajificha mpaka lini sisi? Nataka leo tukawaonyeshe makoreshi kwenye Kaaba tunakwenda kufanya ibada zetu, na atathubutu nani? Kama ataka mtu kumwacha mkewe kizuka au mwanao yatima, aje hapa tuingilie kati. Na wakati huo ilikuwa Hamza tayari kusilimu. Basi Bwana Mtume akawapata hawa masimba wawili, ikawa Waislamu wanakwenda kwenye mikururo ya foleni mbili. Foleni moja inaongozwa na Hamza na moja na Omar, wanakwenda Al-Kaaba. Mushirikina siku walipoona mambo yale, basi leo finish, mambo yamekwisha. mambo yetu hayafanikiwi tena. Washawapata watu wawili wale, basi imekwisha mambo. Omar huyu atakuja kuwa na firasa. Firasa yake ni utambuzi wa ajabu, utambuzi kiasi ambacho mtume na maswahaba wengine wanakubali katika jambo fulani, wanafuata mawazo ya wengi. Saidina Omar peke yake anabakia na watu wachache, anakwenda against na mawazo yale, lakini si wahi, fikra yake kwa kwingine. Ukishuka wahi unakuja kumsupport Omar na kugomba upande wa mtume na maswahaba wengine unagomba. Kama hiyo makala ya nabii ayakula hasara, tumeizungumza sababu zake. Kwa hivyo kilitupeleka kwenye mazungumzo hayo ni haya maneno, wa in ahadun minal mushrikina stajaraka, aya nambari 6 katika sura At-Tauba. Na iwapo yoyote miongoni mwa washirikina amekutaka umlinde Muhammad, tahadhari, usije ukasema upanga tu. Nimekwambia ni kweli, wapeni miezi 4 na ikimalizika vita vitupu, lakini huo ni wakati mgumu na hapa makusudi kwao, maana kwa watashindwa kutembea, watashindwa kutoka nje, itakuwa ni wakati mgumu sana. Miongoni mwao wataanza kujilaumu, kwani ugomvi huu wa nini? Watu wengi wanatumbukizwa katika mambo hawajui mwanzo wake na mwisho wake, kigini cha mambo hawakijui. Hawajui mpaka wale masterminders wana interest gani katika jambo hilo, wameingia tu. Pengine wamedanganywa. Tukifanikiwa tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutabadilisha, tutatia ibada hii na ibada hii na ibada hii. Hawajui masterminders wana interest gani, wamejificha, hataki kuzitoa zile. Kwa hivyo kuna watu wengi wanaingia katika jambo kwa kufuata shonga la watu tu. Kwa hivyo hapa pana hali ngumu, wanaanza kujilaumu, wanaanza kufikiria, anaanza kusema mtu, mimi fulani sijamkosa kitu hivyo, wala hajanikosa kitu, sijui kwa nini nikaingia katika balaa hili mimi. Amenisaidia sana kwa ilmu, amenisaidia sana kwa maisha yangu, amenisaidia mimi na mke wangu na watoto wangu, lakini kwa nini nikaingia katika balaa hili mimi? Hatimaye utamsikia atakata njia sasa ya kuja kuzungumza na yule mtu ambaye anamkosea sana. Anataka njia sasa ya kuja na mazungumzo na wewe, na mazungumzo na wewe, nipatie nafasi, nataka kuzungumza mazungumzo yangu ya muda mrefu. Tayari lawama inamjia katika moyo wake sasa. Basi watu hawa walikuweko mpaka ndani ya zama za mtume. Mwenyezi Mungu kwa hikima yake iliyokwenda mbali mno, hakuna anayekadiria, anamwambia kama atakuja mtu Muhammad akuombe umlinde, na kwambia faajiru umlinde, mlinde kwanza, mwachie kidogo. Faajiruhum linde hata yasmaa kalama Allah, ili asikilize maneno Mwenyezi Mungu anasemaje. Hawajapata kusikia kitu hichi hawa, na Mwenyezi Mungu anasema hivi kwa kujiamini maneno aliyotumia kwenye Qur'an al-Karim, maneno yake anajiamini. Yoyote kiumbe aliyomuumba yeye, akamtengeneza, akamweka sawa sawa, akampa akili, akampa ilham, ana hakika Mwenyezi Mungu kiumbe huyo lazima maneno haya yatamwathiri, na lazima atajua tu yamestoka pahala pakubwa, hayakutoka kwa binadamu. Kila kiumbe mwenye akili timamu atajua kwamba hapa panasema maneno makubwa, sio mchezo. Wote hao ukiwasikia kina Morris Bukil na wengine wengi, ni kwamba kuna maneno mawili matatu tuwashtua sana wao. Kwa mfano, kuna yule Kalipso yule, yalimshtua maneno ya Mwenyezi Mungu mawili matatu tu katika surati Nur. Maneno gani? Au kadhulumatin fi bahrin lujjin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Maneno haya katika kupitia pitia ilibidi aulize kwanza. Alizungumza na Mpakistani mmoja anafanya debate kuhusu habari ya Uislamu. Yule akamsomea aya hiyo tu iliyopo katika sura Nur. Tafsiri yake ni kwamba mfano mwingine wa makafiri au kadhulumatin au kwenye visa fi baharil lujin, katika bahari yenye mawimbi makubwa mno, yaghshahu mawjun yanafunika mawimbi, yaghshahu mawjun inafunika bahari hiyo na mawimbi, yaghshahu mawjun min fawqiha mawjun min fawqiha sahabun, baada ya mawimbi kuna mawimbi na baada ya mawimbi kuna mengine mawingu juu. anasema idha akhraja yadahu, mpaka mtu anapotaka kutoa mkono wake mwenye ndani ya bahari huko kuna viza na mawimbi, baada ya mawimbi, baada ya mawimbi, na juu kuna mawingu, kiza ambacho hata mkono wake mtu atakutazama saa ngapi mkono wake hauoni ndani ya bahari, kiza kikubwa. Pale pale alimuuliza ule Mpakistani kwamba huyu Muhammad yunu maneno haya anapozungumza amekaa miaka mingapi katika kazi ya ubaharia, anataka kujua kwa muda miaka mingapi amekuwa yeye ni baharia. Kambe impossible, lazima alikuwa baharia. Na yule Kalipso anaijua vizuri bahari, ni mwenye kufanya research katika bahari miaka na miaka, anajua siri ya bahari ilivyo. Alipouliza vile akaambiwa la, Muhammad yeye na bahari mashariki na magharibi, amezaliwa pahala parani kwenye majabali meusi, bahari hakuna kabisa, na kalelewa kwenye miji ya Hawazin kule, labda kutunga mbuzi, na hivi ndo kazi anazojua yeye, milima meusi, anaona mbuzi au ni chochote, na hajapata kwenda kwenye chuo kikuu chochote kusomea chochote kile. Basi pale pale akamwambia, basi kwa ano kama hiyo mimi ninaweza kushuhudia hapa sasa kama maneno hayo yanatoka pahala pengine pakubwa zaidi. Ikiwa huyu anasema maneno haya hajui bahari na anazungumza fact ya ndani ya bahari, basi bila shaka aliyemtamkisha maneno haya lazima anajua siri za bahari na kila kitu. Akasalimu pale pale, faajirho, mpe, mpe amani, mlinde, hata yasmaa kalam Allahi, ili apate kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu. Haya maneno bado hajasikilikana, na kama imesikilikana kijuu juu tu, wamedanganya sana watu. Wa adhanu li ishai biidhnillahi tabaraka wa taala. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. امبي أماني مليندي مبكا أبتنا فاسيا كسكيليزا ما نينو يا مونيزي مونغو خلاف أبتنا فاسيا كفكيري ألتو كسيكيا نساوا ساوا كنا كويندا كنيا كيليا كنا كباليكا نكام هكا أولا كسكيا وبوزي متوبو تتمبنا فاسي فيلي فيلي. Ukishamsikilizisha maneno haya mache kwanza kafikiri, msimfanyie haraka, muulizeni tu, je, uko tayari kusilimu au bado? Akasema bado, naam, msimdhuru. Aliyekusha kusikiliza maneno haya nakwambia mtume wangu, thumma, kisha baada ya hapo, ablighu, mfikisheni, mfikishe mtu huyo maamana pahala pake pa amani. Kama kuna nyumba yake mpaka mji fulani, mpeleke, toa watu madhubuti wenye kuaminika wa mwescot, uende naye mpaka nyumbani kwake, wamfikishe kwa salama kabisa, muonesheni utu huo. Ingawa ni wakati wa emergency, ni vita ametangaza, lakini huyo aliyekuja kutakasikilizishwe maneno ya Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu, msikilizisheni. Khalas, kama hakusilimu vile vile mpelekeni mpaka kwake, mtafutieni pahala pa amani mpaka afike, muulizeni hapa, je, twende zetu, kuna wasiwasi, kuna hofu hapa? Basi sisi kwa heri, maasalam, mwachieni mwenyewe mtu akili yake hapo, yu maji, hawezi, hana hatua tena, kwa sababu anaosema maneno haya ni yule aliyomuumba, aliyompa moyo, aliyompa kila kitu, anajua kwamba sasa mja wake yu maji. Dalili ya hayo ni yule mpinganaji mkubwa na mtume wakati wa mtume, bwana Walid bin Mughaira, akiitwa Walid bin Mughaira. Ushahidi zaidi unatoka kwake yeye, wakati amekwenda kwa mtume Mwenyezi Mungu kufanya naye challenge ya debate, atamke maneno Muhammadi, halafu na yeye atamke maneno yake, yupi mwenye maneno ya kuvutia zaidi kuliko mwenziwe? Kenda mtume kaambia, kaa karibu, niko tayari. Akamwambia, utaanza Walida au nianze mimi? Akamwambia, anza wewe, na ukimwanza nitaanza mwangu na mimi vile vile. Uzi mtupu hapa, matushika hatu hapa, na hivi na hivi na hivi, tunagombana tuwe tuburi hapa sisi, kitu gani kikubwa unachokisema, kwani na hivi na hivi? Akamwambia, basi tulia. Bwana mtume akaanza kusoma Qur'an al-Karim, na Walid bin Mughaira alikuwa ni mtu ambaye mshairi, ni mtu mwenye kuandika, kujua kuandika, ni mtu msemaji, tena alikuwa minal bulagha, miongoni mwa watu wenye falsafa ya balagha, mzuri mno wa kuzungumza, ni very intelligent, alikuwa ana akili mno na ana jeuri kubwa mno, na alikuwa ni multimillionaire, ana mali na ana watoto wengi sana wamemzunguka wa kiume kumsaidia. Alikuwa ni mtu mwenye kulinga pale baina ya Maka na Madina, ni Taif, ana mashamba kochokocho ya mitende, mizabibu. Alikuwa ni mtu mwenye pesa na ni mtu ambaye akianza kuzungumza watu wote lazima wanyamaze, ana fasaha ya kusema, hodari mno. na anasafiri sana, anakwenda Shamu, anakwenda wapi, anakwenda wapi, anapata ustaarabu wa watu pala mbalimbali. Akifika pale Maka kwa wajinga, hakuna mtu mstaarabu mwenye kuja kusema kama yeye. Bwana Mtume akasema Qur'ani Karim yasemekana alianza kuichagua sura Fussilat, Hamimu Sajida, kamsomea Hamimu Sajida mpaka alifika kwenye aya fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud idh ja'atuhum ar-rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah ila akhir al-aya. Kufika hapa Walid bin Mughira amemzuia mtume mdomo, akamwambia bas mentosha. Walid mara hii sura haikumalizika, hii ndo kwanza niko pahala robo yake kufika tanusu, akamwambia basi nimetosheka bwana, na nilionayo siwezi kuyazungumza tena, hayafui dafu, uzi mtupu. Tena anarejea kwa makufuri, kwa makafiri wake. Sasa wenziwe anarejea hali ya kuwa mwendo wake si wa kawaida, wakinyongenyonge mabega yako chini, na walikuwa wanamsubiri kwamba anakuja na ushindi, leo anakwenda kumshinda, wanapambana watu wenye balaka leo. Sisi katuzidi Muhammad kwa maneno yake tumwezi, lakini leo atapambana na Walid bin Mughira. Leo wanamsubiri kwa hamu kwamba anakuja na ushindi, lakini anakuja mabega yake kuchini, wakamzunguka. Haya, tuambie mbona umerejea hivyo kinyongenyonge? Akamwambia msifanye haraka, nitakwambieni. Nakwambieni jamaa zangu wote, mnifahamu kwamba mimi sijapatapo kukudanganyeni. Mimi ni mtu ambaye nikizungumza kati sina maskara, sitaki sikusudi kuchekesha watu, basi ninazungumza kwa uhakika. Nakwambieni ya kwamba inna kalama Muhammadin, maneno yanayomtoka Muhammad kinywani mwake la talawa, wa innahu la halawa, wa innahu yaalu wala yu'la alayhi. Hii statement yangu ikamateni barabara, sio mchezo. Maneno yale nilikuwa sikupata nafasi ya kusikiliza, leo nimesikiliza kwa makini kabisa. Maneno yake la talawa yanakwenda kwenye maana kubwa mno. Sentensi yake moja tu, neno moja tu, linakwenda kwenye maana ndefu kubwa mno, haimaliziki. Laha maani ni kama uji albahari, ina maana kama mawimbi ya bahari. Wa innahu la halawa, tena matamu mno, ukisikiliza lazima yakulevye, lazima utake mtu aendelee tu, matamu mno. Na ninakwambia la mwisho vile vile, wa innahu ya'lu, maneno yake Muhammad lazima yatakuwa juu duniani, lazima yatakuwa juu, wakitaka usitake watu. Wala yuhula alaihi, na hayatoweza kukaliwa na mengine juu yake, yatakuwa juu zaidi. Basi ukamwambia pale sasa, ikiwa wewe kiongozi wetu tena kukutegemea, ushafika mpaka utambua hivyo, basi tunangoja nini sisi? Hata nikusilima, akamwambia la ilaha hilo, hilo haliwi. La, tutoe heshima zetu zote sisi kumpa yeye? Mnadhani tutakuwaje sisi? Tutaanguka vibaya jamaa. Ni kweli kabisa, maneno yake ni kweli kabisa, muhimu sana, lakini heshima zetu, tuna mambo yetu. Hayo maneno yake tamu wake ni kwamba yatavuruga vile vile sisi na waungu wetu, masanamu yetu, matendo yetu yanavuruga mabaya mabaya, mpaka ibada zetu hizi za kutuful Kaaba hizi, basi tunaonekana hatuna ibada yote. Sisi kuna kutuful Kaaba uchi kwa vikorombwe na miunzi na kupiga makofi, hamna chochote ibada zetu sisi. Mtakubali nyewe kuambiwa sisi tuna ibada kitu nyinyi? Basi ndio kwenye maneno ya Muhammad yanasema hivyo, wa ma kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya. Haikuwa sala chochote kwenye nyumba mizingu ya Kaaba isipokuwa mukaan wa tasdia, ni kupiga vikorombwe piu piu piu piu na makofi pa pa pa, mtu na mkwewe na mkewe, shemeji yake, ndugu yake, uchi kama ana kitu kidule kidogo kianda wewe hivi, ndo anazunguka Kaaba pale, uchi kabisa kabisa. Ibada gani? Je, mtakubali nyewe kama ibada kitu ile? Basi ila hilo kwenda kusilimu, bora mtu afanye vyo vyote, afanye vyo vyote. Lakini tushikamaneni hapa, tutafute maneno ya kuwadanganya watu, angalau tuwe stable, dini yetu ibakie, angalau watu wasite kuingia kwa njia ya Muhammad. Tuwaambie watu maneno kuhusu Qur'ani hii, tutafute maneno mazuri ya kuambia watu. Basi wa in ahadun min al-mushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma, kisha baada ya hapo ablighuhu ma amana, mfikishe pala pake pa amani, salama salimini kabisa, mwache mwenyewe ajipime, ajifikirie kasikiliza nini na halafu ana uamuzi gani. Na Mwenyezi Mungu anasema kwenye aya nyingine, anasema qul innama a'idhukum biwahida, baada ya kusikiliza mtu Qur'ani, Mwenyezi Mungu anaambia mtume wake waambie innama a'idhukum biwahida, sasa kilichobaki nakuonyeni kwa jambo moja muhimu. Jambo gani? antakumu lillahi, musimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sasa mshaka kitako pahala, mshasikiliza vitu barabara, kasimameni huko peke yenu, iko siku manane, iko mchana, iko asubuhi, masna kuanzia wawili wawili, chaguaneni wenye fikra, mnopendana mtu na mwenziwe, mwandani wake barabara, wameshibana watu kweli kweli, hawadanganyani hao, wanakuwa ni kupa kupona hao, kila mmoja anamsaidia mwenzi kwenye maisha yake, mpaka wako tayari kutoa damu za mwili wao kumpa mtu mwingine. Wakasimame watu wawili wamechaguana, waanze kufikiria masna wa furada, kuanzia wawili wawili na mpaka mtu peke yake akae nyumbani kwake kimya, kabla ya kulala pale ndo zinakuja fikra nzuri sana pale. Anaanza kufikiria mtu mambo ya mchana kutwa, mambo mengi yanakuja pale, usingizi hajampiga mtu bado, kakaa katika kitanda pale, aanze kufikiria. Thumma tatafakaru, kisha mufikirie mlichokisikia. Nakwambieni kwamba ma biswahibikum min jinna, mtagundua kama mwenzenu si mwenda wazimu. Mnasema na wazimu Muhammad, ma biswahibikum min jinna, wala hakuingiliwa na shetani kwenye kichwa chake. In huwa, hakuna, hayakuwa hayo nakwambieni, illa dhikrun, isipokuwa ni ukumbusho maalum. Tayib, dhalika, kwa nini msifanye unyonge kwamba tutamkamata mtu kaja mikononi mwetu, kasikilizwa Qur'ani, hakutaka kusilimu, hivi tumpeleke mpaka nyumbani kwake kwa salama na amani? Watu kama hawa tusimpige hata kibao, hata kumnyukua kidogo hivi, hata kumchoma jambia la ubavu hivi simfanye, tumpeleke mpaka kwake salama salimini hivi hivi. Msifanye unyonge, nakwambia ni dhalika, fanyeni hivyo kwa sababu bi annahum qaumun la ya'lamun, hao ni watu ambao hawajui kitu, hawajapatapo kusikiza hata Qur'ani, hawajapata kujua Mwenyezi Mungu anasema nini kwenye Qur'ani. Wapeni nafasi hiyo, halafu muachie uwanja kufikiria. Huyo aliyopata nafasi akasikiliza japo dakika tano, kesha umie huyo, macho ende kwake akafikirie, atakuja vingine kabisa, haji salama, hajiungi tena na jeshi mara ya pili kupiga Uislamu, anavurugika ndani ya moyo wake, habaki kabisa. Ikiwa Walid bin Mughira na statement kama ile, basi wengine wako vingine kabisa. Na kwa siasa hii inotumika, waliweza kupatikana watu kuingia fi dini la afwajan afwajan, walitaajabu kwamba vipi wamepewa salama, vipi wameachiliwa na wakawa escorted mpaka majumbani kwao. Hili jambo liliwaumiza, na halafu washasikia Qur'ani, basi japo kwa robo saa, kwa siku mbili, kwa siku tatu, wamesikia Mwenyezi Mungu anasema nini. Inshallah, darsa itakayofuatia kesho tutaingia katika tafsiri al-mufradati. Leo tumekwenda aya mbili hizi, tafsiri ya Kiswahili neno kwa neno. Panapo uhai na majaaliwa na taufiki ya Mwenyezi Mungu, kesho tutaingia tafsiri al-mufradati aya mbili hizi, na baadaye tutakuja na al-ma'na al-jumali, maana yake kijumla zatupeleka wapi, na baadaye tutakuja na al-ma'na al-idahi, maana yake kwa tafsiri ya ndani zaidi za Kiarabu za mabingwa wenye kufasiri Qur'ani. Tutawatizama namna gani wamekwenda deep kutuwekea sawa, kutuwekea wazi maana ya Qur'ani al-Karim. Huko tutapata faida zaidi inshallah. Michango yetu inaendelea kama kawaida, na baada ya sala wakusanyaji wetu wako nje msikiti, kila mwenye nafasi inshallah wakatakuwa tayari. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكن لنا حيث كنا. يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء، يا مغيث أغثنا